Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gemide dua ve tefekkür. Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara 164'te. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkıs semavati vel ardı. İlâhirâye sadakal azim. İbadetlerin türleri var, çeşitleri var. Parasal, zekat gibi, kurban gibi, bedensel namaz gibi, zikrullah var, dil ile yapılan, kalb ile yapılan, bir de tefekkür ibadeti var ki, bu da beyinsel bir ibadettir. Bir anlık tefekkür, 60 yıllık nafile ibadetin sevabına eş yolu hatta geçiyor bile tefekkür. Neden? Tefekkür insan imanı geliştiriyor çünkü. Allah tabiriyle bizlere ayet-i kerimesinde İnne fî halkı semavati vel erdi. İnne kesinlikle muhakkak ki mutlaka fî halkı semavati göklerin yaratılışında vel erdi yerin yaratılışında. İnşallah bunlara teker teker bakalım. Yani buradaki nedir amacımız? Tefekkür, düşünme. Yani bunları yaratan Mevlamızın kudretini düşünmemiz gerekiyor burada. Burada semavat çoğul olarak geliyor burada. Gökler diye geliyor. Başımızı kaldırıp göğe baktığımız zamanlar önce güneşle karşılaşıyoruz, güneşle. Eğer güneş olmasa dünya hayat olmaz. Peki güneş ne yapıyor acaba güneş? Tabii her gün inşallah ayetine bakacağız. Yasin Suresi'nden geliyor, Mevlam buyuruyor. Ve şemsü güneş. Tecri dönüyor, yürüyor, gidiyor. Limüstekarrin leha istikrar yerinde. Yani kendi yörüngesinde güneş ne yapıyor? Tecri dönüyor, hareket ediyor. Zalike bu. Yani güneşi yaratıp döndürmek, dolaştırmak takdirül Azizil Aleyhim. Allah Teala'nın Mevlamızın ancak bir takdiridir, gücüdür. Öyle Allah ki El Aziz. İzzet sahibi ki her şey gücü yeten. El Alim her şeyi bilen Mevlamızın. Yani bizler güneşe bakamıyoruz ama onu yaratan Mevlamızın kudreti. Güneş aslında bir yıldızdır o da. Galaksimizin samimi bir yıldızı güneş. Güneş samanın merkezinin uzağında kalıyor tabii biraz. Işık yılı olarak 30 gün ışık uzaklığında. Güneş bu merkezin etrafında yörüngesinde dönerken yalnız dönmüyor. Evlatların da torunun yanına alıyor. Evlatların torunun yanına alıyor. Nedir evlatları? Uyduları. Torunları da uyduların uyduları. Yani şu anda bizler güneşe çekim kuvvetiyle bağlı olarak güneşle beraber hareket halindeyiz. Saniyede, güneş saniyede ne kadar hız yapıyor? 250 kilometre bakınız. Güneş saatte değil, dakikada değil. Güneş bir saniyede 200 kilometre hız yapıyor. Biz onunla beraber dolaşıyoruz. Demek ki her saniye yerimiz farklı oluyor uzayda. Her saniyede. Uzaydayız, geziyoruz. Güneşi geçelim inşallah. Tabii kısa geçelim konuları biraz. Gelin inşallah galaksiler alemine gelelim, galaksiler. yani yıldızlar topluluğu. Güneş de bunların yıldızdan birisi. İlk galaksi, ki içinde bulunduğumuz galaksi, Samanyolu galaksisidir. Bunun çapı, ne kadar çapı? 100 bin ışık yılı muhtemelen. Çapı 100 bin ışık yılı çapında bu galaksi. Dünyamız döndüğü gibi, ki dünya sonra gelecek, güneş döndüğü gibi, işte galaksimiz de yıldızlara beraber o da dönüyor, o da bir merkeze doğru gidiyor. Daha ileri gittiğimiz zaman ki milyonlar ışık yılı gittikten sonra da başka galaksiler başlıyor. Bu galaksiler her biri, ki milyonlarca galaksi var uzayda, bunların her biri yaratıldıklarından şu ana kadar Allah'ın takdir ettiği yörüngelerinde hiç şaşmadan, hedef şaşmadan bir merkeze doğru hızla hareket ediyor hepsi bunların böyle. Yani düşünecek olsak gerçekten akılın dışında olan bir konu muhtemelen. Yani şu dünyayı bizler tabii durduramayız dünyayı. Yani bizler bir tepeyi bile yerinden kımıldatamayız, gücüm yetmez buna. Şimdi gelin işte dünyamıza. Çünkü Mevlam buyuruyor. Vel erdi, bir de yerin yaratılışında Allah'ın kudreti, azameti, alametler var. Dünyamıza gelelim. Dünyamız Güneş'in bir uydusu. Yani dünyamız bağımsız, özgür değil. Görünmeyen bir güçle, çekim kuvvetiyle Güneş'e sımsıkı bağlı dünyamız. Burada bir konu, kural başlığım burada. Güneş'in çekim kuvvetine bağlı olduğu halde ama dünya dönüyor ama. Yani bu çekim gücü dünyanın dönüştüğünü frenleyemiyor. Dünya dönüyor. Hatta dönüşünü bu çekim kuvveti yavaşlatamıyor bile muhteremler. Nedir dünyamız? Tabii her konu inşallah ayet-i kerimeye bakacağız. Yani yaş kuru her şey Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Çünkü Kur'an-ı Kerim Mevlamızın son kitabıdır. Ve gerçek tek kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Aslı olarak kalan yani. Allah Teala buyuruyor bizlere Nâziyât 30'da. Vel erda ba'de zâlike dehâhâ. Mevla buyuruyor. Vel erde yeri de dünyayı da ba'de zâlike göklerin yaratılışından sonra dehâhâ. Allah Teala yeri de yaydı, döşedi, düzenledi. Hayat koşuna uydurur Mevlam dünyamızı da. Ayet-i Kerim'de geçtiği gibi gökler, her şey bütün bir haldeydi bunlar. Gaz haldeydi bunlar. Mevlam'ın tecellisiyle aşağı geldi bunlar. İnfak etti, patlama oldu, ayrıldı bunlar. Güneş de tam kapan dünyamızda ilk anda güneş gibi kızgın kor halindeydi. Evrende gelirdi dünyamızın soğuması gerek hayat için. Yalnız dünya henüz kızgın kor halindeyken, yani dünyada hayvan cinsi yokken, bitki yokken Allah Teala önce dünyada cinleri yarattı, cinleri ısına yarattı Mevlam. Ondan sonra dünya kabuğu, yer kabuğu soğudu. Fakat tabii yeterli değil hayat için. Ne gerekiyor? Su ve atmosfer gerekiyor hayat için. Önce dünyanın soğuması gerekiyor. Yer kabuğu oluştu. Ama yeterli değil hayat için. Ne gerekiyor? Su, atmosfer gerekiyor. Allah bunu takdir etmiş Mevlam bunu. Önce suya bakalım inşallah. Dünyaya gelen suya bakalım. Mümin ayet 18'de Mevla buyuruyor. Ve enzelna mines semai ma'en. Ve enzelna indirdik. Mines semai gökten. Gök şu anlama geliyor Arapçada. Üst tarafta anlamına geliyor. Ma'en suyu indirdik. Demek ki dünyamızda su yok iken su yer altından fışkırmadı. Altı ateş gibi çünkü suyun yerin altı. Su yukarıdan geldi. Ne kadar geldi? Bir kaderin belli bir ölçüde Allah-u Teala yeryüzüne dünyaya suyu indirdi. Fe eskennâhu fil ardı. Allah buyuruyor, o su yeryüzünde isken ettik, depoladık buyuruyor Mevla'm. Peki nereye depolandı bunlar? İşte Allah da dünya yaratırken Mevla'm, önce depoda yaratıldı, okyanusa denize yaratıldı muhteremler. Peki bu kadar gerek var mıydı? Tam var muhteremler. Tam bu kadar, doğal bu kadar gerekiyor. Konu gelecek inşallah sonra. Bakınız, azameti ilahi, o ilahi kudret, dünyayı Mevlam yaratıyor. Önce soğutuyor Mevlam, ekseninden döndürüyor Mevlam bunu. Güneşle bunu Mevlam yer çekimiyle bağlıyor dünyamızı. Ondan sonra ne gerekiyor? Su mu gerekiyor? Önce suyun depoları yaratılıyor, kapta yaratılıyor, okyanus yaratılıyor. Ve Mevlam ne yapıyor gökyüzünden? Bir kaderin ölçülü olarak, yani damların sayısı belli olarak gökten su indi. Mevlam buyuruyor, fe eskennâ fil erdi, onu yeryüzünde isken ettik, depoladık Mevlam buyuruyor. Yeterli mi su? Hayır. Ne gerekiyor şimdi? Atmosfer gerekiyor. Hava. Gerek muhteremler. Yine Allah Teala buyuruyor bizlere, tabi Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimesinde, Enbiya Suresi ayet 32'de, Bismillahirrahmanirrahim, ve ci'anne semae sakfen mehfuda. Göğü de Mevlam buyuruyor, korunmuş tavan kıldık. Önce dünyamızın korunması gerekiyor bakınız muhteremler. Önce dünyamızın korunması gerekiyor. Neden korunacak dünyamız? Güneşten gelen zararlı şualardan, öldürücü şualardan korunması gerekiyor. İkincisi meteorlar, göktaşları yağıyor. Korunması gerekiyor. Ayda atmosfer olmadığı için ayda hayat yok. Çünkü aya sürekli göktaşları geliyor, bombalanıyor yani ay, göktaşlarıyla, meteorlarla. Ve öldürücü ışınlar, şualar geliyor, orada yaşam olmuyor muhteremler. Neden ayda atmosfer oluşamıyor? Yer çekimi az, yetersiz olduğu için. Ayın yer çekimi dünyamızın 1/6 kadar. Demek ki bakın, tam muhteremler, yani Allah için düşünelim ki şunları, İnen suyun ölçüsü de belirli, depoların da hacmi önceden belirli olduğu gibi, yer çekiminin de gücü belirli. Eğer yer çekimi ayda gibi az olsaydı, gazları tutamazdı. Gazlar uçup gider muhteremler. Atmosfer oluşamazdı. Eğer yer çekimi fazla olsaydı, gazda yerde yoğunlaşırdı, hayat yine olmazdı. Daha da hayat olmaz muhtemelen. Ayrıca gazların da ağırlıkları değil, farklı gazların. Mesela karbondioksit gazı ağır gazdır. Hafif olsun yerde bitki olmaz. Ayet-i Kerime geliyoruz inşallah. Aslı ayet-i kerimeye. وَاَخْتِلَافِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Allah-u Teala Mevlam buyuruyor. Gecenin gündüzünün ihtilafında, yani gidip gelişinde uzayıp kısamasına da alamette ibretleri vardır. Evet, dünyayı Mevlam yarattı. Eğer dünya dönmese kendi ekseninde gece gündüz olmaz. Ne olurdu? Güneşe bakan yüzü aydınlık olarak gündüz olurdu. Isı da 100 derece geçerdi muhtemelen. Öbür tarafın da ısı altında 100 derece aşağı inerdi. Hayat olmazdı, yani dünyada olmazdı böyle. Burada Mevlam buyuruyor, gece gündüzün ihtilafında, yani farklı bir değişiminde. Bu da Kadı Berat hepsine buyuruyor, fiz zamani vel mekani diyor. Hem zaman olarak, mekan olarak farklı oluyor gece gündüz. Bir uzayıp kısalmasında, uzayıp kısalıyor bu zaman olarak. İkincisi mekan olarak, mesela şu anda burada ikindi kılındı, akşam ikindi arasında şu anda burada. İkindi olmayan yerler de var, akşamı kılan yerler de var, yatsıyı kılan yerler de var. Yani yeryüzünde sürekli namaz kılınıyor, ibadet ediliyor muhtemelen böylece. Ediliyor böylece. Dünya güneş etrafına dönerken, dünya güneş etrafına dönerken, dünya küre şeklinde dönmüyor yörüngesinde. Elips deniyor ki, yatık yumurta gibi dönüyor dünya güneş etrafında. Bu durumda ne oluyor? Bazen dünya güneşten yaklaşıyor, bazen daha uzaklaşıyor. Peki bundan ne oluyor şimdi? Ekvator'da yalnız orada gece gündüz hep aynı kalıyor ekvatorda. Onun dışında kuzeye güneye gittikçe farklılaşıyor, uzuyor. Kutuplarda yarıya iniyor gece yıl. Bir de şu oluyor muhteremler, güney yarım küre ile kuzey yarım küre arasında farklılık oluyor şimdi bunda. 21 Haziran kuzey yarım kürede yazların en uzun günü, en sıcak günleri başlıyor 20 Haziran'da. Aynı gün 21 Haziran'da güney yarım kürede kışların en kısa günü, en soğuk günleri başlıyor. Yani şu güneşin yatan dünyanın dönüşü öyle bir hesap bile ki bunlar, hassas hesap bile ki bunlar, yani her bir şeyi hesaplanıyor bunların. Atmosfer ne yapıyor? Gök taşlarını dünyaya gelmeden koruyor. En aşağı 2000 derece bir ısı oluyor. Yani meteorlar, gök taşları atmosfere çarpınca en aşağı 2000 derece ısı oluyor. Bazıları yanıyor, enerji dönüşüyorlar, bazen toz oluyorlar böyle. Dünya korunmuş oluyor. Şöyle buyuruyor bazı evliyolar, şöyle buyuruyor muhtemelen bak, evliyoların görüşe bakınız. Eğer diyorlar atmosfer tabakası şeytan olsaydı güneş ışığı gelmezdi. Hayat olmazdı. Ayrıca ne kadar sağlam şelik bile olsa gök taşları, 100 turumlu gök taşları var. Bunlar çarpa çarpa bunu zamana delerdi buyuruyor muhtemelen bakınız. Ama atmosferi delemiyor. Yani çarpınca bir sürtünme oluyor. Hızlı sürtünme oluyor. Sürtünmeden ne oluyor? Parçam kim toz haline geliyor. Kimi enerjiye dönüşüyor bunların böyle. Ayrıca uzaydan güneşten gelen zararlı ışınlar, şualar. Ozon gazı var en üstte. Hafif ozon gazı. Ozon gazı en üstte. Hafif gaz. İnce tabaka ama. İnce tabaka. Bu ne yapıyor? Gelen bu şuaları emiyor. Emiyor. Absorbe yapıyor onları. Emiyor bunları. Peki devamlı kalıyor bunlar Ozan gazı orada kalmıyor. Ne olur muhteremler? Güneşten gelen şuaları ozon tabakı emince ozon gazı oksijen gazına dönüşüyor. Bu da bu oksijen gazı onları emiyor, ozona dönüşüyor. Bakın teyemler. Şu kudret, azamet. İnce bir tabaka böyle işte böyle. Devamlı değişim oluyor böyle. Nebeteşe nebeteşe böyle. Ozon oksijen, ozon oksijen dönüşüyor böyle. Ayrıca atmosfer olmasa muhtemelen tabii yaşayamayız. Oksijen gazı almamız gerekiyor. İnsanların, hayvanların. Ve karbondioksit gazı da var bunda. Bu da bitkilerin gıdası bu da. Bir de en çok azot. Bu da nedir? İnsan hayvanların, bitkilerin gıdası bu da muhtemelen. Ayrıca atmosfer olmasa konuşmamı duyuramayız. Yani sesi ileten. Sesi iletiyor. Biz radyo dalgaları, telsizler, bunu ileten bu atmosfer muhtemelen böyle. İleten bunlar da böyle şey. İşte Mevla buyuruyor. Küllün fî felekin yesbehûn. İşte dünyada güneş, ay, bütün her şeyle ne yapıyorlar? Küllün her birisi, her birisi fî felekin kendi feleğinde, yörüngesinde yesbehûn yüzüp dönüyorlar. Yani dünyanın döndüğünü Mevlam buyuruyor. Bundan gece meydana geliyorlar. Şimdi İslam dini tabi bunun kaynağı Kur'an'dır. Kur'an Allah kelamı olduğu kesin gerçek muhteremler. Yani bu İslami bir iddia değil bu. Yani bilimsel olarak da bu kesin bir gerçek bu. Bu durumda ne oluyor? Demek ki Kur'an ne diyorsa haktır, gerçektir. Orta çağ insanı anlaması bunu zordu zamanlar. Ama günümüzde bu da anlaşılıyor. Gelelim Hristiyan alemine bir bakalım kısaca şu anda. Hristiyan inancına göre dünya tepsi gibi duruyor yerinde. Hristiyan'a göre. Hristiyan inancına göre eğer bir Hristiyan dünyanın döndüğünü söylerse apoz ediliyor, lanetleniyor, cezalanıyor bak muhteremler. Meşhur bir fizikçi vardı, İtalyan fizikçisi Galileo diye. Galileo. Bu fizikçi ne yapıyor? Tabii modern fizik kurucusu kendisi aynı zamanda. Bu bilimsel olarak dünyanın döndüğünü tam inanıyor kendisi, bunu kanıtlıyor tamamen. Ama karşısına papalık çıkıyor şimdi. Sen misin dünya dönüyor diyen bakalım. Ne yapıyorlar? Bunu mahkeme veriyorlar. Ne mahkemesi? O dönemde Hristiyan dünyasında bir mahkeme vardı. Adı Engizisyon Mahkemesi bakınız. Adı Engizisyon Mahkemeleri. Ne bu mahkemede özelliği, farklı özelliği mahkemenin? Hakimler papazlar. Hakimler papazlar. Hukuk yok. Savunma yok. Avukat yok. Temiz yok muhteremler. Eğer bir Hristiyan dünyanın döndüğünü iddia ederse, böyle bir ağzından kaçırırsa hemen bu mahkeme veriliyor. Ya da bunun dışında Hristiyanla uyuşmayan bilimsel bir şeyleri sürerse hem mahkeme veriliyor. Engizisyon mahkemeleri. Papa'nın başkanlığında, yani papalık Hristiyanizm başında muazzam bir baskı, zorbalık oluşuyor onda. Peki ne oluyor mahkemede? Mahkeme idamına karar verdiği kişiyi yakarak öldürüyorlar. Yak öldürüyorlar böyle. Şöyle ki mahkemeye verilen bir kişi daha muhakeme edilmeden önce ölse, mezara bile gömülse oradan çıkarılıyor, yine yakılıyor. Bak muhtemelen böylece. İşte bu Galileo'da bilimsel olarak tabii inanmış buna. dünyanın döndüğünü söyleyince buna da Engilistan Mahkemesi'ne veriyorlar kendisini. 70 yaşında o anda. 70 yaşında o anda. Tabi ne yapsın, zavallı idam edilecek. Hem yakılarak öldürülecek. Papazların artık şeyle tamam dünya dönmüyor mu? Dönmüyor. Dönmüyor mu? Dönmüyor. Bunu artık tekrarlıyor bu. Evet dönmüyor mu? Dönmüyor. Dönmüyor. Öyle diyor mahkemede. Dışarı çıkarken, kapını çıkarken şöyle diyor ki yavaş kendi kendine ne yapayım? Ben dönmeye desem bile ama dünya yine dönüyor ama diyor. Onu durdurma eski benim tabi. Bu neye benziyor muhteremler? Bir kişi akıl hastası olmuş kendisi kişi. Evhamdan buna kapılmış. Bunun hastalığı şuymuş. Kendisini Buda zannediyor bu kişi kendisini. Kendisini Buda zannettiği için de bir tavuk gördü mü kaçarmış. Beni yemesinler diye. Annesi, babası yakında uğraşıyor bununla. Bak yavrum sen Buda değilse bak insansın bak. Aynaya karşısına getiriyorlar. Bak Buda'yı bu şekilde. Bak sen insansın diyor kendisine. Hadi etmiyor ama. Bir tavuğu gördü mü kaçıyor. Binince dertten. Artık tabii çaresiz kalıyorlar. Bu kişiyi hastaneye yatırıyorlar. Akıl hastanesine. Orada tedavi görüyor. Artık tam orada kabul ediyor ki tamam ben bu dedir insanım ben de bunu kabul ediyor artık burada. Çıkarılıyor. Hastanın dışına çıkıyor. Bahçeye gidiyor. Orada bir tavuk görünce hemen kaçıyor gene. Ne oldu? Tavuk geliyor. Hani sen buğday değildin. Tamam ben buğday olmadığını biliyorum ama tavuk bunu biliyor bakalım diyor. Şimdi bir de bakalım inşallah manevi açıdan vakitlerin nedir anlamı manevi olarak da. Yani dünya dönüyor, vakitler değişiyor. Sabah ezanı insanın doğumu anlamına geliyor sabah ezanı. Sabah ezanı alacakaranlıkta okunur. Yani şafak, tayin yeri şafak söker ama güneş doğmamış henüz daha alacakaranlıktır. Dünyaya gelen insan da yavru ne yapıyor o anda? Alacakaranlık dünyayı görüyor anda. Yani gözü seçemiyor dünya yanında gelişedi böyle. Güneşin doğuşu bu çocuğun artık hareketli mahali güneş doğuşu, emev yürümesi. Kuşluk vakti yeni delikanlı çağlar. Öğle vakti güneş tam tepede, tam zirvede kişinin en güçlü enerjik yapıya sahip olduğu zamanlar. Yani tuttuğun koparan şeyinden o tutturdan işte böyle. İkindi vakti önce duraklama dönemi başlıyor. Yavaş yavaş güneş başlıyor inerken de geriye doğru sayım başlıyor. Akşam ezanı ne oluyor güneş batınca insanda ölümü oluyor. İşte dünya hayatı bir gün muhteremdir. Yani bugün dünya ahiretim derler. Bir gündür böyle. Yatsı vakti ne oluyor? Yatsı vakti de kabir hayatı, berzah hayatı, karanlıklar içerisinde gömülü kişi böylece. Yani artık kıyamet de kopmuş, kişi kabir hayatında. İkinci günün sabah ezanı nedir? Sur üfürülüyor. İsa'nın sur üfürüyor, kalkın ey ruhlar. Kabirden kalkış, güneşin doğuşu, yürüme hali, mahşede yürüyüş. Öğle vakti mahşer alemi. Yani güneş tam tepede. Güneş tepeden yakacak. İzdiham, kalabalık, ter içerisinde insanlar soğuklu sualde mahşerde. İkindi vakti Sırat Köprüsü'ne gelinmiş. Akşam nedir ondan sonra da? Ya cennet ya cehennem. Tabi cehennemini Allah korusun sürekli karanlıkta. İnşallah cennet gidersek inşallah da rahmet kavuşsun inşallah. Ve yine ayet-i kerime başlayalım inşallah ana konudan. Vel fülkületi tecrifil bahri bimâ yenfi'un nâse. Vel fülk, fülk Arapça gemi anlamına geliyor. Aslında gemiye Arapça sefine deniyor, sefine deniyor Arapça, sefine. Ayrıca yine gemiye bir de fülk de deniyor. Fülk, bunun çoğulu tekili aynıdır, değişmiyor. Fülk şu anlama geliyor, böyle devran dönüm müfessir buna, hareketten geliyor, devrana geliyor böylece. Mevlam buyuruyor, deniz ve denizdeki gemiler, yüzen gemiler. Yani Rabbimiz suya Allah bir güç veriyor, kaldırma gücü veriyor suya Mevlam. Hacim içerisinde, ölçü içerisinde veriyor bunu. Neden Mevlam bunu böyle insana vermiş gemileri? Bima yenfe'un nase, insanların yararı için insanlara gemide gerek, gerek muhtemelen. Peki ilk gemi inşaatı nasıl başladı? Adem Aleyhisselam'ın ilk oğulları. Baklar ki arada bir dere geliyor, bir ırmak geliyor. Karşıya geçemiyorlar. Tabi o zaman doğal dünya, köpüyor dünyada, karşıya geçemiyorlar. Ne yapmak gerekiyor şimdi burada? Düşünler, taşınırlar, baklar ki kuru ağaç kütükleri, suya düşen kütükler, suda batmıyor, yüzüyor bunlar, batmıyorlar. Bunu göre ne yapıyor ilk insan Adem Aleyhisselam'ın çocukları? Kuru kütükleri alıyorlar, bunları birine bağlıyorlar. Neyle bağlıyorlar? İp yok tabi o zamanlar. Ağaçların kabuklarıyla, sırımla birbirine bağlıyorlar. İlk olarak ilkel sandal yapılıyor böyle. Buna biniyorlar. Bakıyorlar, ooo Allah şükür ne kadar rahat diyorlar. Hemen karşıya geçiveriyorlar ırmakları. O kadar rahat böyle. Müşrik ediyorlar buna. Tabi zamanla biraz daha gelişiyor. Bu ne yapıyorlar? Çok kalın gövdeli ağaçları içine oyuyorlar. Tekli gibi oyuyorlar. İlk kayık yapılıyor böyle. Bağımsız olarak ilk kayık yapılıyor böylece. Ondan sonra bir de kürek yapıyorlar böyle. Kürek yapıyorlar. Bu şey yapılıyor, gidiliyor. Peki ilk gemi nasıl yapıldı? Yeryüzünde ilk gemi nasıl yapıldı? İlk gemi biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam yaptığı gemi muhteremler. Ondan önce dünyada yeryüzünde gemi yoktu. Ancak ağaçlar, kütübüne bağlanan ağaçlar, sallar, sandallar, küçük kayıklar yani. Mü'minin ayet 27'de Mevlamız buyuruyor. Nuh'a ilgili olarak fevhayna ileyhi ona, onuha vahyettik Mevlam buyuruyor. Vahyettik. Neyi? Enisne ile fülke, bir gemi yap. Gemi yap. Neden böyle oldu? Nuh Aleyhisselam Hazretleri tam 950 yıl peygamber görevini yaptı. 50 yaştan başladı buna. O zaman ömrü uzundu. Doğal dünya. 950 yıl durmadan gece gündüz sürekli insanlığa davet etti. İmana davet etti. Ne yazık ki az insan imana geldi muhteremler. Azgın insanlar. Bir gün Nuh Aleyhisselam Hazretleri giderken yolda bakıyor karşıdan çok piri fani ihtiyar. Nuh Aleyhisselam daha yaşlı. Yani 1000 yaşını geçen bir ihtiyar karşıdan geliyor. İki torunu iki koluna girmişler. Zor yürüyor. Gözde pek görmüyormuş. O zaman gözlük yok. Diyor ki o yaşlı kişi torunlarına, şu karşı gelen Nuh mu? Evet dedi, Nuh. Onun yanında beni geçirin de bana bir tükre hakaret edeyim ona böyle. Nuh Aleyhisselam bunu duyunca o zaman bedduate kavmine. Allah'ım ümüne gelmeyecek bunlar. Bunları tek kişi bırakma bunlarda. Deyyar. Mevlam o zaman buyurdu. Ya Nuh, gemi yap gemi. Peki nasıl bir şey ama gemiye? Bilmiyor bunu, örneği yok. Nasıl yapacak bunu? Mevlam buyurdu. Bi'ayyunina ve vahyina. Bi'ayyunina, Mevlam buyurdu, bizim gözetimizde bizim vahyimizi yapacaksın. Allah'ın vahyiyle Cebrail Aleyhisselam oraya geldi. Nuh Aleyhisselam'a gösteriyor. Önce kalasları kesildi. Bunlar birine bağlandı. Üç katında ilk olarak gemi yapıldı böyle. Bazıları haşa bunu sanki buharlı gemi olduğunu falan şey yapıyorlar bazıları böyle. Yani bu tabii saçma bir şey bu. Çünkü bu gemi mucizedir. Buharlı gemi 6 ay bu suda kal, 6 ay. 6 ay yakıt, ne yakacaksınız 6 ay? 6 ay. Doğrusu gemi yapıyor. Çivi yok zaman daha böyle. Birini bağlıyor, dışarıya bağlıyor böyle. 3 katlı gemi yaptı bunları. Ve Mevlam buyuruyor, Bismillahimecraha ve mürsaha, bakınız. Yani bu ayet-i kerime geminin mucize olduğunu bildiriyor. Bismillahi, bu gemi Allah'ın ismiyle yürür. Yani ne motoru var, ne dümeni var, ne yelkeni, ne bir şey var bu gemi böylece. Tam Allah teslim eden bir gemi böylece. Gemiye binildi. İlk alamet belirdi. Yerden su kaynadı. Bütün insanlar iman edenler gemiye bindiler, iman edenler. Her hayvandan bir şey alındı, yiyecek alındı, gemiye binildi. Hem göklerden su, yağmur gelmeye başladı, gökten sanki yarılmış, yani kısa bir zamanda muazzam su geldi, yerden sıcak su fışkırdı yerden. Kısa zamanda gemi hemen yükseldi. Bunun tabi ne kaptanı var, ne yönetimi var muhteremler. Nasıl gidiyor? Bismillahimecraha, Allah'ın adıyla gidiyor ve mürsaha, Allah'ın adı duracak. İnne Rabbi le gafur rahim. En Rabbim buyurdu, Harsan buyurdu. Gafurdur, rahimdir. En Rabbim, o bizi görüyor, biliyor muhteremler. Hadis-i şerifte geliyor, gemiye binen bir kimse gemide batmamak için bu ayet-i kerime okursa, o kişi Allah'ın izniyle güvencede baktıramlar. Bir insan gemiye bindiği zamanlar, tabi tehlikeli zamanlarında da, kısa bakınız, ayet Hud suresi 41. ayet Hud suresinde, Bismillahimecraha ve mürsaha inne Rabbi ile gafur rahim ayet-i kerimesi. İlk gemi bu yapıldı. Tabi ondan sonra gemiler yapmaya başlandı. Yelkenli gemi yapmaya başlandı. Yani rüzgarın gücünü yaralamak için yelkenli gemiler yapmaya başlandı. Hem yelkenli hem kreşli gemiler başlandı. İşte Kristof Kolomb da muhteremde ne yaptı? Bakın o dönemde yelkenli kreşli gemiyle okyanusa açıldı. Kristof Kolomb. Neye açıldı? Kristof Kolomb Hristiyan kendisi. Hatta kendisi papazmış önceleri. Sıra papazlığı bırakıyor kendisi. Kendisini dinciliğe vermiş. Siyaset çok severmiş. Kristof Kolomb da yani kökenli papazlığa dayandığı halde o da dünyanın döndüğü inanmış oldu. Yuvarlak olduğu inanmış oldu. Tabi bunu gizliyor bunu. Ve kendi mantığın hesabına göre şöyle diyor. Dünya yuvarlak olduğuna göre ben de sürekli batıya giderek Hindistan'ı zaman biliyorlar. Hindistan doğusu eriştiririm ben diyor. Hesabını yapıyor. Nasıl hesabını yapıyor? Yani dünyanın büyüklüğünü. O anda dünya haritası yok. Bu bilinmiyor bu. Hep varsayımlardan tahminler. Kristof Kolomb da dünyanın büyüklüğü hesaplıyor. Ama ancak 1/5 kadar hesaplıyor dünyayı. Küçük hesaplıyor dünya muhtemelen. Bu hesabını aldanarak yola çıkıyor. Tabii hesabı tutmuyor. 5 katına çıkınca yol, isyanın tabii yolda şeyler, tayfalar falan kendisine böylece. Tabii zamanla bu gemiye ulaştık böyle. Buharlı falan derken, ulaştık bunlara böylece. Demek ki bu da nedir? Allah'ın denize verdiği kaldırma gücü, insanların bu da yararına. İnsanlar tek yerde yaşayamıyor insanlar. Burada olan bir gıda maddesi öbür yerde olmuyor. Orada olan başka bir madde, Maden şuna bunda burada olmuyor. Ne gerekiyor? Ticaret gerekiyor. Bunun için de en elverişli gemi muhteremler. Eğer gemi olmasaydı Amerika'da bulunmazdı, adalarda bilinmez muhteremler. Günümüzde uçak var ama gene gemi daha önemli. Taşımacılıkta ama. Yani uçak taşıyamaz. Dev tankerler var. Büyük gemileri var. Uçak onu taşıyamaz bunları. Yani gemi insan yararına çalışıyor gene. Allah-u Teala bela buyuruyor ve devam ediyor. Yine ana konuya geliyor ayet-i kerimeye. Ve ma enzelallahu mine semamin ma'in. Ve ma da şunda da ibret vardır ki enzelallahu mine semamin ma'in, Allah'ın gökten indirdiği suda, yağmurda. Buna gök üst anlamına geliyor. Buluttan gelen yağmurda. Fe ahya bihil erda ba'de mevtiha. Allah Teala ne yapıyor? Yağmuru gönderiyor gökten. Ölü olan toprağı Mevlam hayat verip diriltiyor. Ölü olan toprak. Her şeyin hayatı suya bağlı muhteremler. Tabii su yaratıcı değil. Su neye bağlı? Allah Teala'nın Esma Hüsnasından El Hay isim vardır. Hayat veren ne muhteremler. Her bir şey, her şey Allah'ın bir ismine bakar. Ona bakar. Demek ki suda ne var? Suda da Mevlamızın El Hay esmasının tecellisi var. Su olmasa hayat olmuyor muhtemelen. Böyle suyla hayat veriyor böylece. Ve Mevlam buyuruyor bize Enbiya 30'da ve cealne minel mâ külli şeyin hay. Her canlıyı sudan yarattık Mevla buyuruyor muhtemelen bakınız. Her canlıyı sudan yarattık Mevla buyuruyor böylece. Yere atılan bir tohum, toprak kuru olsa, atılsa biter mi toprak? O tohum bitmez. Çürü gider böyle, kuru gider böylece. Çiçek tohumu olur mu? Olma. Ne gerekiyor? Yere bir şey ekildi mi, arkadan eğer yağmur yağmasa, buna can suyu deyip su veriliyor buna. Can suyu deniyor. Hayat suyu. Bakın. Halk arasında bak ne deniyor buna? Can suyu deniyor muhtemelen. Su olmadı mı? Olmuyor. Peki gökten nasıl su geliyor acaba? Buluttan nasıl yağmur geliyor? Yukarıda geçmişte. Allah-u Teala Mevlamız ne yaptı? Önce su depolarını yarattı Mevlamız. Su depolarını, okyanus, denizler, göller. Yani yöreye göre. Eğer bir gölü alınsın yerinden doğa değişir. İklim değişir muhtemelen. Sonra Mevlam ondan suyu doldurdu. Şimdi ne oluyor muhtemelen bakın değil mi? Güneş enerjisi. Enerjisi böylece. Yani her şey enerjiyi güneşten alıyor muhtemelen. Allah böylece. Güneş enerjisi. Peki güneşten alıyor bu enerjiyi acaba? O ne alıyor acaba bu muhteremler? Tabii güneşte odun kömürü yanmıyor. Nasıl oluyor peki? Allah'ın kudreti azameti. Sonsuz kudret bak muhteremler. Güneş atomlar serbest atom ve güneşte. Yani element oluşamıyor da böyle. Molekül oluşamıyor güneşte. Isıdan dolayı serbest halde atomlar. Güneşteki dört tane hidrojen atomu birleşiyorlar. Neye birleşiyor bunlar? Allah'ın koyduğu kural gereği bir araya gelip birleşiyorlar bunlar. Bir helyum atomu dönüşüyorlar helyum atomuna. Helyum atomu daha küçük olduğu dört hidrojenden artanın oluyor. Artanı enerjiye çıkıyor. Enerjiye çıkıyor. Yani ısı ışık saçıyor. Her saniye güneşte 4 milyon ton enerji saçılıyor etrafa. Saçılıyor böyle. Dünyamıza geliyor muhtemelen böyle. Saçılıyor. İşte güneş enerjisiyle ne oluyor? Sular ısınıyor. ısınıyor ve buharlaşma oluyor. 20 derecede suda buharlaşma başlar. Bu gözle görülmez ama. Çok şeffaftır bu. 100 derecede bu kaynama noktası böyle. Açık buhar görünür 100 derecede böyle. Demek ki güneş enerjisiyle ne oluyor? Denizlerde buharlaşma oluyor. Bu hafif su buharı havada hafif olduğu için hava bunu yukarıda itiyor, yukarı kaldırıyor bunu. Bu gidiyor bu. Ne kadar gidiyor ama? Eğer bu su buharı süre giderse ne olur? Atmosfere geçerse uzayda kaybolur gider. Denizler kuru gider sonra ama. Bunun tutulması gerekiyor. Buna bir güç gerekiyor. Nasıl oluyor bu? Allah'ın koyduğu doğal denge muhteremler. Evet, insan bu dengeyi bulabilir çağımızda ama dengeyi kuralı koyan kim ama bunu? Bunu yürüten kim? Yürürlüğü kontrol eden kim ama? Ne oluyor su buharları? Yükseliyorlar böyle. Soğuk hava tabakasına geliyor. Su buharlarda hafif yoğunlaşma başlıyor da böyle. Yani durduruluyor. Dur. Yükleşme yasak. Durdurur su buharda. Hafif yoğunlaşma oluyor. Duruyor da böyle. Peki sonra hemen aşağı inse ne olur? Al gülüm ver gülüm. İşe yaramaz ki böylece. Denizden çıktı ya denize geldi. Yaylada ağaç olmaz muhtemelen. Tarlada bitki yok, ekin olmaz. Bahçenin ekini olmaz. Bu suyun her tarafa ulaştırılması gerekiyor. Bunu kim yapabilir acaba? Buna kimin gücü yeter Allah aşkına? Kim yapar? İşte Mevlam muhteremin ne yapıyor? Su çevrimi kuralı koymuş Mevlam bu şekilde. Tabi bu ne oluyor? Bulutlar Allah-u Teala Mevlamızın takdir ettiği zamanda, vakitte. Mevlam rüzgar gönderiyor. Rüzgar az sonra gelecek, gönderiyor. Bundan önce toplu bir yere getiriyorlar bulutları. Su bağrına böyle sıkışıyorlar. Mevla buyuruyor ammede minel mu'sırat ma'en seccaca. Minel mu'sırat asıl sıkılma anlamına geliyor burada. Yani bu su bağrı sıkıştırılıyor, bir araya getiriliyor. Getiriliyor, ondan böyle yağmurlayacak böyle şey. Rüzgarlar bunları bir topluyorlar. Sonra hemen yağmaya gelir. Mevlamızın takdir ettiği yere, o yöne yönlendiriliyor. Oraya götürüyor muhtemelen. Götürüyor bunlar böyle şey. Bulut ne kadar aşağıdan giderse o kadar yoğundur. Buharı daha sulaşmış, ıslanmıştır. Daha yoğundur aşağıdan giderse. Ama bir damla yer düşemez. Bakarız bazen. Mesela kuraklık yıllarında hele ziraat tarımı uğraşanlar tarlasına bakar. Eyvah toprak çatlamış. Mısırlar yanıyor. Buğday yanıyor. Şu oluyor. Meyveler ağaçları kuracak. Bitkiler yok. Yağmur. Bir de bakar ki bir bulut geliyor, kara bulut geliyor. Oh geliyor gibi geliyor. Üzerine gelir kapkara bulut, aşağıları bulut. Ama tek bir damla düşmez. Niye düşemiyor muhteremler? Allah'ın koyduğu yine bir kural var. Bulutlarda, etri yükü vardır bulutlarda. Ya artı ya eksi. Eğer bulut eksi, etri yüklü ise, yer de eksi olduğu için ne yapıyor? Buraya itiyorlar bunlar. Çekeyim mi? Eğer Mevlam oraya yağmur indirecekse Allah o buluta artı eti yükünü veriyor Mevlam ona. Buna bir çekiyorlar muhtemelen. Çekiyorlar. Oraya yağmur yağacak bu şekilde böylece. Peki bunu kim yapabilir Allah aşkına muhtemelen ya? Efendim işte bilim çağında, teknoloji çağında da şunlar bunlar konuşuyoruz. Konuşuyor muhteremler. Mesela meteoroloji haber de veriyor bazen. Çok şiddetli bir yağmur geliyor. Sele dönüşebilir. Önlem alınız. Şunu yapınız. Tamam önlemi sen al. Engelle. Gelmesin muhta buraya. Engellesene bakalım. Engelleyin muhta böyle. Engelleyin muhta böyle şey. Bazen de hiç yağmur yağmıyor. Peki bulut başka yere gidiyor. Tamam bulut yönünü değiştir. Kendi ülkene getir. Mesela Amerika kıtasında. Amerika'ya yağmıyor yağmur da başka oradaki fotoğrafları yağmur gidiyor oraya. O kadar güçlü kuvvetli bir devlet. Değişik yönünü insan aciz işte mutlaka böyle ya. Ya insanın gücü altında yetişmiyor derler. İnsan aciz. Yine ana konu ayet-i kerime dönüyorum inşallah. Ve besse fiha min külli dâbeh. Ve besse Allah döşedi, yaydı. Fiha dünyada min külü dabbe her türlü canlı varlıkları. Dabbeye bitki girmiyor. Dabbe harekete yürü anlamına geliyor. Hayvan insanlar buna giriyorlar. Mevlam buyuruyor. Allah-u Teala yeryüzünde her türlü dabbeye verilen yaydı yeryüzüne. Yani dünyanın her tarafında var. Denizde de var, çölde de var, ormanda var, kıraçta var, yerde var. Mevlam buyuruyor. Ve besse, ve besse. Döşedi yaydı Mevlam be. Tek yöre değil böyle. Min külli dabbe her türünden, her türünden. Mevlam döşedi yaydı bunları da. Peki bunlar niye muhteremler? Doğal dengenin gereği hepsi bunların lazım. Hem şu olmasa ne olur? Olmaz. Mesela bir karınca olmasa hayat bir olmaz muhteremler. Her tarafı leş olur. Abinin farı ölür, solucan ölür, şu ölür, bu ölür, böcek evimizde şuna boyulur. Kokuş gider böyle şey. Ne yapıyor? Hemen öldüğü anda hemen haber alıyor karıncalar. Karıncalar. Anında. Cevteri yok mu? Cep telefonu yok, bir şey yok böylece. Anında haberleşiyorlar. Bakın asır yılmışlar buraya böyle. Eğer ölen mesela sinek, arı türü bir şey ise onu çekip götürürler. Eğer büyük götürmeseler onu orada hemen yiyorlar böylece. Yığılırlar. Ne yapıyor? Temizli bunlar muhteremler. Genelde hayvanların hemen çoğu insanın yararına. İnek mesela yaratım böyle yaratmış. Ne için? Sütün yararlanıyor muhteremler. Derisinden, etinden, yavrusu da bizim oluyor bak. Hayvancılar doğum sanı çekiyor, gebelik çekiyor hayvancılar, doğuruyor ama karışamıyor. İş sahibini satıyor, işte kesiyor muhtemelen. Tavuğun yumurtası, arının balı, insan yararına. Arı bir de haşerat var, haşeratlar var böyle. Yer altında yaşayan haşerat var. Yer altına bunlar girerler. Bu da ne yapayım muhtemelenler? Yer altında yaşayan bunlar olmasa, toprak havalanamaz, toprağın altına su girmez muhtemelenler. Küçük haşeratlar böyle, toprağın altına girerler. Hem toprağı havalandırırlar, hem yağmur yağınca yağmur suyu altına gider işler. Yüzeye geçmez böylece. Bu küçük haşeratlar ilk işi bunlar yaparlar. Bunların işi bitti mi, görevi bitti mi, böyle ona başına bana da büyüğünü verir. Daha peşinden büyüğü gelir, onlara yerler muhtemelenler. Onların işi bitti böylece. Ondan sonra gelir, tarla faresi bak muhtemelen. Tarla faresi gelir böylece. O da bunları yer böylece. Kalışın tarla faresi. O ne olacak? Böyle buna yılanı gönderdi. Yılan gelir böyle. Yani gelince gelir. Genelde yılan gelir. O da fareleri alır. Temizler. Birbirini temizleme yollara. İnsana vermiyor zahmet diye. Peki yılan ne olacak? Leylekler gelir. Leylek mi? Leylek gelir. Havadan piki yapar böyle. Delekler ve diğer kuşlar havadan cisimleri bizden iyi görüyorlar. Arada bir fark var. Bizler yakını daha büyük görüyoruz, uzağı küçük görüyoruz muhtemelen bizler böyle şey. Delek daha büyük delekler, onlar da yakını küçük görüyorlar, uzağı büyük görüyorlar böyle. Uzaktan büyük görüyorlar. Delek ne yapıyor? Delek bakınız havadan bir bakıyor, kuş başı bakıyor, yılanı görüyor. O da yılanı görüyor böyle şey. Hem iniş yapar, yılanı belinden kavurduğu gibi hemen kalkar ama. Eğer yılanı kavurduğu gibi orada yemeye kalkarsa, yılanı öldürür onu. Yılanı sarılır, onu ısı ziyerle öldürür muhtemelenler. Yılanı üstün gelir yerde. Ne yapıyor yiyerek? Onun kalbi gibi havalanır ve gagası sallar böyle. Yılan dengesi bozması için. Yılan dengesi bozulur. Yılanı atar, bir sert yer atar böyle. Kaya yüzüne atar, bakar. Yılan eğer cansızsa gider alır böyle. Bakar yılan canlıysanız daha yine bir pike yapar, kabulü yine kalkar, tekrar öldü mü alır yer yavrusu yuvarlasın yatırmıştır. Yani bak muhteremler, Rabbim her şeyi böyle yeri yaratmış diye böylece. Yani hiçbir zerre başıboş değil muhteremler. Bunlar her birisi lazımdır, gerektir bunlar her birisi gerektir. Ve yine ana konu ayet-i kerime geliyoruz. Ve tasrifi riyahı. Bir de rüzgarın Allah'ın tasarrufunda olması rüzgar. Yani rüzgar başıboş değil. Nedir rüzgar aslında? Şöyle tahdi bunu Arap şeylerinin tefsirlerinde. İmkanı sakin etten ve iyi hava on diyorlar bak. Eğer rüzgar sakin duruyorsa buna hava deniyor. Ve müteharriketen fe rihun. Hareket ettim buna rüzgar deniyor. Fırtına deniyor muhtemelen. Yani bilmiyorum hava aslında. Hava eğer sakin duruyorsa ismi hava. Hızlı gitmeye başladı mı rüzgar. Daha hızlı olma fırtına deniyor muhtemelen. Rüzgar mesela. Peki bunu rüzgarı yaratan ve bunu yönlendiren güç, kuvvet, azamet. Bazen mesela kasırga geliyor. Kasırga geliyor ki artık ağaçları söküyor, bacaları yıkıyor, çatıları aşağı atıp götürüyor. Hatta denizleri kabartıyor. Muazzam kovun kasırga geliyor. Hızlı geliyor, süratli geliyor. Meteoroloji haber verebiliyor ama önleyemiyor kimse muhteremler. Nedir rüzgar? Allah'ın bir ordusu muhteremler. Ordusu. Mevla dilediği anda Mevlam aslında hava hayattır, candır insanlar için. Ama Mevlam dilerse insanlar nankörlük edince Mevlam onu azaba dönüştürüyor. Bak rüzgar geliyor. Fırtına içine geliyor böyle şey. Rüzgar nedir? Hadis-i şerife bakalım şimdi. İnşallah ne yapmak gerekiyor o anda? Hadis-i şerife bu Davud'da. Bu Aleyhisselam Hazretleri Er-rihu min revhillah. Rüzgar Allah'ın aslında nimetindendir. Tehdi bir rahmeti bazen rahmet olarak gelir rüzgar. Rahmet olarak gelir. Geçti mi? Havayı temizler muhtemelen. Havayı temizler böyle şey. Eğer rüzgar olmasa bilhassa günümüzde şehirde toplum ölümler olur muhtemelen. Yani şehirlerde toplum ölüm olur. Hele yazın egzozlar. Egzozlar muhtemelen böyle. Ya duruyorlar ışıkta bir de o anda ama araba çalışıyor çünkü egzoz böyle. Egzozda karşı kimyasal gazlar var onda böyle. Öldürücü gazlar var onda böyle şey. Eğer rüzgar olmasın, hareket etmesin hava, her şehirde toplum bir ölüm olur böyle şey. Veren ne yapıyor? Rüzgar bastığında dağıtıyor Mevlam böyle. Dengeliyor Mevlam Allah'tan. Dengeliyor onu. Daha temiz hava geliyor başka yerden. Onu dağıtıyor Mevlam onlara böyle şey. Rüzgar buyuruyor, peygamber buyuruyor. Tehdi bir rahmeti bazı anlar rahmet olarak gelir. Çünkü hakkında rahmet yağmur da getirebilir. Ve tehdi bil azabı bazen de azap olarak gelir. Azap olarak gelir, felaket olur. Her yörede farklı rüzgar yönleri vardır muhteremler. Mesela Hindistan tarafında muson rüzgarları vardır. Muson rüzgarları bunlar. Muson rüzgarları o tarafta. Güney Asya'da, Arabistan'da dört rüzgar vardı böyle. Kuzey, güney, doğu, batıdan gelen vardır. Doğudan gelen rüzgar Araplar, Badi Saba, Rih-i Saba derler. Doğudan gelen Rih-i Saba. Bu hayattır bu, candır böyle. Batıdan gelen de Rih-i Debur derler. Adı yani Debur derler Araplar buna. Nedir bu Debur? Alt kavim batıran rüzgar olmadı hemen. Yani demek ki battan gelen rüzgar yaralı değil o kadar böyle şey. Doğudan gelenedir, onda hayat vardır böyle. Hatta ilahide geçiyor böyle. Ey Badi Sabah, orası yolunu semti aramayına geliyor böyle muhtemelenler. Badi Sabah, hayat veriyor insanlara böyle. Biraz da sabah ezanı önce ama. O anda esen, doğudan gelen rüzgar kardeşim. Fize reytümüha felâ tesübbüha. Rüzgar estiği zaman, fırtına dönüş zamanlar, ona kızmayın diye peygamberimiz. O eline değil ki, zavallı ne yapsın o? Allah'ın emrinde, Mısır Haral'ın emrinde. Rüzgara kızmayın. Veselullahi hayraha, Allah'tan ondaki hayır isteyiniz. Veselullahi billahi min şerriha, Allah'ın şerrinden sığınınız. Çünkü gelen rüzgar bazen mikropları getirir. Zehirli gazarı da getirir böyle. Radyosunu getirir, gelen rüzgar. Bak, peygamber buyuruyor muhtemelen bakınız. Veselullah'a hayraha. Rüzgara kızmayın ama dua edin. Allah'ın rüzgardaki hayırlı şeyi bize ver. Bazen hayırlı şey getirir, temiz havayı da getirir. Vesil billahi min şerriha. Ona inşallah sığınırız. Bazen rüzgar bir eser muhtemelen. Arkadan bir hastalık başlar. Salgın hastalık başlar muhtemelen. Arkadan böylece rüzgar bunu getiriyor böyle. Bir de ilka edici rüzgarlar var. İlka edici, aşılayıcı. Yani Kur'an bunu haber veriyor muhtemelen bakınız. Yani şu Kur'an'a inanmayanlar gözü kör olsun diyeyim. Yani evde öyle geliyor. Yani ne olur dünya şu Kur'an'ı inceleseler. Yani şu Kur'an düşmanları inceleseler, Kur'an'ı kere inceleseler. Yani insanlar henüz daha yeni buldu daha bunları. Aşılama konusunu bunlar. Bakın orta çağın en kan döneminde Allah ayeti indirdi. Hicr 22'de. Versene riyaha levakıha. Versene riyaha. Bu da riya, rüyün çoğulu. Rüyün çoğulu. Bak Mevlam buyuruyor. Rüzgarları gönderiyoruz. Rüzgarları gönderiyoruz. Levakıha ilk edici aşılayıcı olarak. Yani bu yön değişik yönde esiyor bu rüzgarlar. Ne yapıyorlar? Erik ürünü hücresini dişeye getiriyor baktığında böyle. Biliyorsun malum insanlar eğleniyorlar. Hayvanlar çiftleşiyorlar. Peki bitki ne yapacak? Bitki ne yapacak muhtemelenler? Mesela bir dişi bitki. Dişi bitki tek başına bir yörede var böylece. Ne yapacak? Eğlenemez ki bu. Bire gidemez de. Çakılı yere. Ama bunu da ürenler için dönülmesi gerekiyor. Ne gerekiyor buna? İlahi kudret, Allah'ın kudreti böylece. Mevlam rüzgar gönderiyor. Ki çöldeki bitki bile o da aşılanı dönülüyor yanımda. Düşünün böyle. Erkeğe dişi. Yoksa kısır olur. Meyvesini vermez, erkeğini vermez böylece. Peki rüzgar için ne gerekiyor olması için bu törenler? Güneş rüzgarın oluşması için Allah-u Teala her şeye veren bir sebep veriyor madde aleminde. Her şeye veren bir sebep veriyor. Ama sebebin Kur'an'ı koyan yine Allah Celle Celaluhu. Sebebi de Mevlamız diyor bu şekilde. Ne gerekiyor burada? Güneş enerjisi dünyaya yansıdıkça güneşteki enerji hep aynı şekilde kalmıyor gün enerjisi. Bu bazen daha çoğalıyor. Hatta güneşin muazzam patlamalar olur böyle. Patlama olur ki dünyanın çok etkileri bu patlamalar. Fazlalaştır. Gelen bu enerjiyle yeryüzünde bir farklılık olur. Farklılık olur. Ne oluyor işte burada rüzgar içinde? Alçak basınç, yüksek basınç deniyor. Alçak basınç, yüksek basınç deniyor böyle şey. Hava ne yapar? Hava yüksek basınç, alçak basınç hareket eder böyle şey. Sürekli böyle şey. Eğer İki basınç arasında fark çoksa hava hızlı gider. Akmetenler. Alçak basınç, yüksek basınç. Alçak basınç sıcak bölge yani böyle. Isın hava yukarı çıkar. Oraya boşluk olur akmetenler. Boşluk olur. Yüksek basınç soğuk hava der böyle. Ne yapar orada? Akın eder böyle şey. Aradaki ısı farkı azsa hava çok hafif hafif gelir böyle. Hafif hafif çok tatlı bir rüzgar sever böyle şey. Eğer ısı farkı çoksa farksa ne olur? Daha rüzgar böyle. Çok hızlı fazlaysa daha hızlı muhtemelen böyle şey. İşte Mevlam buyuruyor. Ve tasrifi riyahi. Rüzgarı çeviren, çeviren, yönlendiren güç kudret ona dediği hızı veren Mevlam muhtemelen böyle şey. Türkiye'mizde 8 türlü rüzgar var muhteremler. 8 yönden rüzgarlar var. Bunun isimler hepsi var ama vakitinden daraldı muhteremler. Bunu sayamayacağım şimdi. Yalnız şunu arz edeyim. Rüzgar farklı yönden esmesinin de hikmetli incelikleri var. Bunda nedenleri var muhterem böylece. Nedenleri var bunların böylece. Yani hangi esidir rüzgar? Lodos, karayel, keşişleme, doğu, batı, gün batı, dön batısı. 8 yön isimler var bunların böylece. Hangi de esiyorsa yani bu konudan deneyim ona bunu bilirler. Mesela lodos eşitimi arkadan yağmur gelince bilirler. Karayel vardır. 8 yönden rüzgar gelir böyle. İsimleri var bunların. Bu her rüzgarın bir esmenin nedenleri de var bunların. Peki kim emniyor rüzgar? Allah emniyor rica ediyor. ve sahabin müsahhari. Bir de bulutlar. Ve sahabin bulutlar müsahhar. Müsahhar tam Allah'ın emrinin denetine boyun eğmiş Allah-u Teala'ya. Bu kımlayamaz. Beni sembellerdi. Yer gök arasında bulutlar da böyle. Yani bulutların yönlendirilmesi, rüzgarın çıkması, güneş enerjisinin ayarlanması, hep bunlar Allah'ın kudretinde. Le ayatin. Ayetin sonuna geldim. Bunların her birinde sayıklarımızda, gökten yaratılışında, dünyanın yaratılışında, bütün bunlarda ne vardır? Le ayatin, ayetler vardır, ibretler, alametler vardır. İman kuvvetlenmesi için kim ama likavmin yakılün, akıllı olan kavim toplumlara, akıllı olan insanların toplumlara, işte bunları düşününce ibret vardır ki Allah'ın gücü, sınırsız olan gücü ortaya çıkıyor muhtemelen böyle. Güneşi yaratan, onu enerjiyi veren, hidrojeni helyuma dönüştüren, galaksiyi yaratan böyle. Kim milyon ışık yılı çapları bunlar. Bunları uzayda belli bir yönde yürüten bunları böyle. Belli bir yönde. Tabii duracaklar. Kıyamet kopacak ya. Rüzgarı yönlendiren, rüzgar için gereken gün enerjisini veren, bulutları sevk eden, su deposunu yaratan, suyu indiren, suyu buharlaştıran, bunu şerim yapan, ki tarlaya, bağa, ormana her tarafı suyu taksim eden Mevlam böylece. Ne var bunlarda? Le ayatin ayetler var. İbretler var, hikmetler var. Kim için? Likom-i yakılın. Ancak akıl olan kimseler için. Akıl olan. Burada bize Mevlam görenler buyurmuyor da akıl onlara buyuruyor bakınız. Yani likom-i yubsürü Mevlam buyurmuyor burada. Yani görenler için değil. Herkes görüyor bunları. Herkes bunları görüyor. Ama ibret alamıyoruz. Kim o ibret alıyor? Akıl sahipleri o derler. Hangi akıl sahipleri? Kim aklını buraya yönlendirirse. Akıl projektöre benzer böyle. Akıl yönünde bunlar onlar böyle şey. Bu dönemler İslam'da akıl gözden çok daha önemli. Sahabe içerisinde ağma görmeyen kör sahabe vardı. İbn-i Mektub Hazretleri mesela hiç görmez. Hiç görmezdi belki işte böyle şey. Ama sahabeydi. Neden? Aklı vardı, duyuyordu, yine sahabeydi. Ama bir insan deli olsa o sahabe olamazdı. Hatta sahabe olan kişi Allah katında insan mesabesine geçmiyor. Şu bakımdan geçmiyor, mükellef olmuyor. Yani sorumlu olmuyor. Eğer bir insanın Allah'ın aklı yoksa ona iman da farz değil, namaz da farz değil, ona günahlarla işlemek de haram olmuyor kişiye muhtemelen. Dünyada bu şekilde. Eğer bir insanda akıl özürlüsü, akılsızsa bir kimse, insan dünya bakımından da bu kişi askere de alınmıyor, kişi cezai müeyyideye girmiyor kişi muhtemelen böyle şey. Demek ki akıl bu kadar önemli, akıl bu kadar önemlidir. Bir de şu var muhteremler, göz aldanır, akıl ondan daha keskindir. Yani göze güvenilmez, göz aldanır. Gökyüzüne gece baktığımız zaman yıldızları görürüz. Ne kadar yıldızların büyüklüğü? Nohut kadar. Böyle. Göz ne diyor? Göz yemin eder. Tamam ben gözümle yıldızları gördüm. Gözümle gördüm. Yıldızlar nohut kadar. Göz böyle söyler. Tam öyle görmüştür. Ama gerçek bu mu? Akıl ne der? Akıl ne muhtemelen der. Akıl şunu der. Uzak cisimler küçülüyor bir adam. Akıl mı der? Akıl bunu bulur. Akıl ne yapıyor orada? Hayır, hayır değil mi? Hayır der kardeşim. Hayır. Yıldızlar nur kadar değil, cihaz kadar değil. Onlar dünyamızdan daha büyük der. Burada ne oluyor? Göz aldanıyor, akıl aldanmıyor muhtemelen işte böyle. Ne diyor insanlar günümüzde? Efendim işte ben gördüğüm inanırım diyor. Aklını devre dışı bırakıyor. Yani akılsızlığı kabullenmeyi zavallı. Yazıklar olsun muhtemelen böyle bir ya. Nedir aklın görevi? Aklın görevi mutala etmek, muhakeme etmek, araştırmak, ilerisini görmek. İşte bir insan aklıyla konuşsa ne yapar kişi? Aklıyla kişi geleceğini görür. Göz geleceğini göremez. Ya mesela yarın ne olacak göz bunu göremez. Ama bir genç aklıyla biliyor ki gençliğin sürede kalmayacak o genç. Orta yaşa gelecek, duraklama dönemine gelecek, gerileyecek, yaşlanacak, hastalanacak, ölecek, mezara girecek. Bak, akıl bunu görür muhtemelen, göz görmüyor bunları. İşte birisi akıl kullanırsa ne olur? Akıl kişiyi Mevlasına kavuşur muhtemelen. Ve sonuçta da bu oluyor zaten muhtemelen. Yani aklını yerinde kullanmayanlar da, sırf gözüne inananlar, gözünün zevki peşinde olanlar, bunu takma olmaya çalıştığının arkasında sonunda, onlar da bir kefene girip mezara girerler muhtemelenler. Dünyaya gelen bir çocuk, ne yapıyor dünyaya gelen bir çocuk? Önce annesi baba tarafından, tabii dünyaya çocuk çıplak geliyor dünyaya. Ana rahminde elbise yok, dikilmiyor bir şey ana rahminde. Yok terzor. Dünya çıplak geliyor. Ne yapıyor annesi babası buna? Dünyaya geldiği anda bir temiz yıkanıyor. Bir beze sarılıyor. Neyse yöreye göre, zamana göre bir beze sarılıyor. Ne deniyor buna? Kundak deniyor. Kundak mı terimler? Kundak sarılıyor. Sarılıyor böyle şey. Peki sonra ne oluyor? Tabii bu bebek zaman geliyor. Kundak atıyorlar. Başta giysi giymeye başlıyor. Çeşitli elbise giymeye başlıyor. Gece büyüyor, tozuyor. Ama sonuç ne? Sonuç belli mi? Aşama aşama. Bak. Aşama aşama muhtemelen. Akıl bunu görüyor böyle. Göz görmez. Akıl bunu görüyor, kabulleniyor ki ne oluyor o çocuk aşama aşama? Evet. Yürüyecek, koşacak, genç olacak, şuş olacak. Sonuçta yaşlanacak, iki büklüm olacak. Hastalanacak, mezara girecek. Akıl bunu görüyor. Peki ne oluyor? Sonunda ölüyor. Ölünce ne oluyor? Yine yıkanıyor bak muhtemelen. Yine yıkanıyor. Yine bir beze sarılıyor. Adı kefen oluyor şimdi. Önceki adı kundaktı. Adı kefen oluyor. Sonunda yine bir beze sarılıyor. Adı kefen oluyor. Yine yıkandı. Kefenlendi, ambalajlandı. Tabuta bindiriliyor. Mezara çukuruna götürüyor muhtemelen. Nedir insan hayatı? Bir ucunda kundak, karşı ucunda kefen. Aradaki nedir bu? Koşmalar, koşuşmalar, kalp kırmalar, savaşlar, bu kadar çarpışmalar. Nedir bu yorgunluk muhteremler? Bir kefen ona muhteremler. İşte inşallah aklımızı yerine kullanalım muhteremler. Akılcı olalım inşallah. Yani gerçekleri gelmeden önce görelim, önlemi alalım. O mezarı gördüğümüz zaman eyvah demeyelim, melekler soru sorunca Allah diyelim aktarın böyle. Allah'ın altını dilatel Fatiha. Ali Kaptanım, teşekkür ediyoruz. Abi biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Güzel bir organizasyon oldu. Bazı eksiklikler olsa da bir daha gideriz onu. İnşallah. Durumu falan Adam abi inşallah geliriz. Çekiyor mu yoksa? Çekim mi yapıyorsun? Yediniz mi? Afiyet olsun. Önden geçmeyin diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşetmiş olduğu ve göğe bakmaz mısınız, güneşe, aya bakmaz mısınız, tefekkür etmez misiniz nimetini maalesef bir şehirde yapamıyorduk. Hamdolsun ki burada etrafınıza doya doya bakın, denizlere bakın, göğe bakın, birazdan yıldızları göreceksiniz, yıldızlara bakın. İnşallah buradan bu düşüncelerle ayrıldığımızı düşünüyorum. Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler gençlerimizi şehrin ahlaksızlığından, çirkefinden kurtarmak için mücadele ediyoruz. Gerçekten şehirlerimiz artık yaşanmaz hale geldi. Yani toplum olarak güvensiz bir toplum olmuşuz. Artık evimizde bile tedirgin bir hale düşmüşüz. Bunun tek bir nedeni var. Eğitimsizlik değil. O olsaydı bu anne ve babayı öldüren çocuk bir profesörün çocuğu. O olsaydı bu çocuk bu şehrin, bu ülkenin en kaliteli üniversitelerinde okumuştu. Burada tek bir eksiklik var. O da gençlerimizin ve insanlarımızın kendi değerlerinden, kendi maneviyatından uzak olmaları, uzak yetişmeleri. Bu toplum yeniden geçmişte olduğu gibi güçlü bir toplum olmak istiyorsa, birbirinden emin olmak istiyorsa yapacağı tek bir şey var. Sırtını döndüğü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emanet olarak bıraktığı Kur'an ve sünnete yeniden dönmek olacaktır. İşte bizler Anadolu Gençlik Derneği olarak Türkiye'mizde 40 milyon gencimizi kendi milli ve manevi değerleriyle yetiştirmek, onları bu ahlakla ahlaklandırmak için mücadele eden bir derneğiz. Şu anda biz yerimizde 400'e aşkın insanımızla bu manevi sohbeti yaparken Kocaeli'mizde YASET programımızdaki 1500 öğrencimiz de ilçeler arasında Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışması ve bilgi yarışması düzenliyorlar. İki programı aynı anda icra etmekten dolayı Anadolu Gençlik Başkanı olarak çok mutluyum. Bu vesileyle bu programda emeği geçen bütün kardeşlerimize ve sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olasınız.